3, 2, 1. Sesli Meram 381, Karşı Radyo 253. 25 Ekim 2022. Bir meram, bir arz-ı hal, bir durum tahayyülü. Sokağın içinden, şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü bir kere daha başlıyor. Anarşi, şimdi ve sonsuza kadar. Deneyimlenen, var edilen, ortaya çıkan imgesiyle simsiyah bir ülkeye uyanıyoruz. Her yer alabildiğine simsiyah. Her yer kapkaranlık. Her gün bir öncesini de aşan, bir öncesinden çok daha açık bir biçimde mahfın sembolleriyle donatılıyor. Cerahat gökten değil, yerden hiç değil. Doğrudan ekranlardan, sokağa düşen gölgelerden, baş amirinden rezil faşistine hep bir biçimde süreyen kılınarak güncelleniyor. İstem dışı, yok yere değil, dosdoğru tümü birden yıkıcılık ekseni güncellenirken simsiyah, kapkaranlık bir yerin istikameti de açıkça belirleniyor. Dilsiz, dipsiz bir dehliz. Ezber edilmiş cümlelerin, hep aynı yerden çıka gelen alenen akla seza demeçlerin, eylem ve kanun hamlelerinin paralelinde yeni ülke nam sahnenin her nasıl bir isimle işlemine tabi olunduğu artık gizli değil. Cerahat yüceltildikçe, erkan için iktidar makamının öncelikleri sıralanarak duraksamak nedir bilmeden karanlığın tonları arasında dolaşıma çıkılır. Laf olsun diye değildir hiçbir şey. Her şey tas tamam belli bir hesap kitap içinde. Sadece çok daha fazla eza, çok daha derin, kalıcı bir siyahın imali içindir zifiri karanlık. 21. yılını geride bırakan bir 21 yıllık bir iktidar pratiğinin sona geldiği her şey benzerini daha öncesinde görmüş ola gelenler için acı bir tecrübenin de kendisidir. Bütünüyle dünü sırtlanarak yepyeni bir ülkeyi var ediyoruz, edeceğiz. Bak bu seçimde ettiğimizi kanıtlayacağız derken baş amirli avanesi olmakta olan o kapkaranlık hallerin yekününde bir ülkenin demirbaş kılınma halidir. Bu bütün derli toplu bir biçimde de var demiş olan her şey kapkaranlık bir temsiliyetin esiri kılınır ve bununla beraber budur artık yani ilerleyen ülke. Bunca doğrudan var edilmiş müdahalelerle bir biçimde tüm o hayat imgesinin zayi edildiği yerdir mesele ve yeni ülke. Her şeyin hemen her yerin simsiyah, zifiri karanlığa rehin edilmesinin köşe bentleri sürekli güncel kılınan yerdir işte yeni yepyeni Türkiye. Bir bahis açalım şurada. Biyanet'te geçen haftanın önemlilerinden biriydi ki biz kayda aldığımız günlerin ertesinde genelde toplantılar gerçekleştiriyor. Meclis toplantısında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partinin haftalık meclis grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. İşte Amasra'daki ve bugün ne hikmetse kimsenin konuşmadığı iş cinayetine şöyle sözlerle değiniyor. Ölümün adı kara. Amasra'da 41 can. 41 canı 41 yaşam hikayesini kaybettik. Acımız gerçekten çok büyük. Üzüntümüz derin. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum diyor. Tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Bu kesinlikle bir kaza değildir. Göz göre göre bir cinayettir der. Bir yılda 1359 işçi hayatını kaybetti. Sadece tek bir yıl içinde olduğunu da belirtir. AKP Genel Başkanı bir de çıkmış bütün boyutları soruşturulacağını söylüyor. Buna nasıl inanalım? Hemen ardından da kader planı diye tedbirsizliği ve katliamı meşrulaştırma çabasına giriyor. Ki onu geçtiğimiz hafta Erkan Baş ve işte Sera Kadıgil mecliste konuşmaları esnasındayken dile getirdiler. Özgür Özel keza neyin kader planı? Bir şeyin kadere bağlantılabilmesi için onun etrafçıca işte yani kendiliğinden var edilmiş bir şey, bir mesele olması gerekir. Pervin Buldan da buna dikkat çekiyor zaten. Sayıştay'ın denetimlerinde tespit ettiği risklerle ilgili olarak Türkiye Taş Kömürü işletmesine ciddi uyarılarda bulunmuş ama kimse dinlenmemiş. Bu uyarıların gereği yapılmadı. İşçinin canı azalabilir ama kimse kar asla azalmasın. İşte bu iktidarın zihniyette tam da budur der. Türkiye'nin en büyük işletmesi de AK Parti olarak olduğunda belirtir. Raporunda ne biçimde ortaya çıkacağı muallaktır. Çünkü devlette işte meclis oturumunda işte bakanın bilmem nesinin şu şekilde gaz çıktı, bu şekilde gaz çıktı, şuradan şöyle oldu, böyle böyle oldu hep bir mübalağa içerisinde dile getirirken aslında kendisini uyaran bir kurumun, devletli kurumunun yani kendi atadıkları ettikleri kurumun başındaki bir temsiliyetten gelen uyarıyı bile kale almayıp TTK'nin başına da zamanında Kozlu madeninde var demiş olan işkenceyi hani İşkence daha doğru bir tabir. Zorla çalıştırılan bu insanların hayat haklarını hiçe sayan bir ismin TTK'nin başına geçiriliyor. Türk işte kömürlerinin işletmeciliğinde. Ve bu yönetim anlayışı, bu liyakatsızlık, bu işte geniş geniş haleti ruhiyenin içerisinde de iş sağlığı, iş güvenliğine kaynak yok ama başka yerlere gelince kaynak çok dediği gibi Pervin Buldan'ın öyle oluyor. Bartın'da ve diğer maden işletmelerinde iş güvenliği için gerekli ekipman ve teçhizata kaynak yok ama günlük mal ve hizmet giderlerine 5 milyon lira harcayan saray için sınırsız kaynak var. Türkiye'nin en büyük işletmesi de AKP'dir der. Bütünüyle simsiyah nedir? Neye tekabül eder? Bugün bu raddede Pervin Buldan'ın anlaşılır kılmaya çalıştığı mesele zaten ortaya çıkıyor. Bartın Amasra maden cinayeti sonrası da en kestirmeden büyük bir kötülüğe devam edilir ve buna görünen köye de kılavuza hacet yoktur. 24 saatlik sürede çıkartılan naaşlardan kıvanç her şeyi ama her türden olduğu gibi kötülüğü, akla seza yıkımı ve bildiğiniz cinayetin ta kendisini kader diye geçiştirmenin. Ya biz buna iman ettik ne güzel ama iman etmeyenler de olabilir diye sorgulamaksızın medeniyetini yok edip çürüterek, katlederek, kesintisiz bir biçimde zapturapt altına almak için dayatmaları var ederek aralıksız terörü sahiplenip can yakarak var edenlerin elinde Amasra'da Ermenek, Şırnak, Soma gibi unutulacak bir mesele mi kalacaktır? Simsiyah dediğimiz vakit çıka gelen bu cerahat halinin sunduğu her şey kötülük dolu bir ülkeyi bildirirken bu cinayet silsilesi karşısında kim kimler her nasıl hesap verecektir? Bu da önemli bir mesele. Konuşacağız. Daha yani ben başkaları konuşmasa da bir şekilde konuşmak istiyorum. Bunun konuşulmasının da elzem olduğunu düşünüyorum. Hani niye konuşmayalım? Ama bir ara verelim. Romanyalı, Romanya doğumlu prodüktör Alex Kobe ya da Subliminal'la onun yeni bir EP'si yayınlandı. Future Lines Remixes. Silence Crew Remixi ile dinledik açılışta Second Spring parçasını Subliminal'ın. Şimdi sırada Future Lines bardası var. Minos Cardia ile beraber Subliminal ikilisi. Common Strange Remixi ile gelecek. Hemen arkasına Subliminal'ı bu sefer başka bir label'dan Headbass Volume yanlış değilsem 9 Part 3'ten Beats and Minds etiketiyle yayınlamış olan EP'den dinleyeceğiz. Horizon. Burası Sesli Meram. Biz karşılaştık. Take what you need. Things are right where they're meant to be. Let us fly high. Let us be free. If you got time, I'll take you with me. I'll show you things that you'll never see. Let us fly high. Sesli meram sürüyor. Subliminal'dan Horizon parçasını dinledik. Bits and Mind etiketiyle yayınlanmış Headbass Volume 9 Part 3'ten geldi. Bu EP Alex Cobb'ı yıllar yıldır ürettikleriyle beraber, 2007'den bu yana üretimleriyle beraber var edilmiş drum and bass sound'unda başka bir formunu ortaya çıkartıyor. Neyse, lafı uzatmayalım. Dönelim Ayça Söylemez'in haberine. Kendisi parmakla gösterilebilecek sayıda az gazetecinin uğraşından birini nasipleniyor ve o kalemi sahip çıkmaya devam ediyor Biyanet'te. Çağdaş Hukukçular Derneği Bart'ın Amasra'daki iş cinayetine dair savcılığa başvuru yapıyor. Bart'ın Cumhuriyet Başsavcılığına dün iletilen dilekçede geçtiğimiz hafta iş cinayetinin meydana geldiği ocağın 14 Ekim saat 18.15 itibariyle suç mahalli olmasına rağmen şüphelilerin hala etkin bir şekilde tarafta tasarrufta bulunduğuna bir alan olduğunu ifade ediliyor. Şüpheli sıfatını taşıyacak kişilerin buraya müdahalesi engellenmeli. Halen kamu gücünü kullanabilen kişiler olmaları, idare ve diğer yetkilerini kullanarak delil karartma ihtimallerinin yüksek olması, gerçekleşen işçi katliamının toplumda çok büyük infial yaratması nedeniyle tutuklanmaları aynı gerekçelerle haklarında gerekli diğer emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir diyor. Savcılık dün ocakta inceleme yaptı. Bugün de keşif için maden ocağına gidilecek demişti. Suç ceza hakimi bağımsız bilirkişi heyetler vasıtasıyla keşif yapılması, bu süre boyunca da TTK yani Türkiye Taş Kömür Kurumu, Amasya Taş Kömür İşletmesi, TİM müessesesi müdürlüğünde yetkili pozisyonda bulunanların tamamının suç mahallinden uzaklaştırılması gerekir dedi. Ve bununla ilgili de başvuruda bulunur. Yeraltı maden işletmeciliği yüksek risk barındıran bir çalışma alanıdır. Risklerin yüksek olması, ortaya çıkması muhtemel risklerin çok daha özenli bir şekilde planlanması ve riskler göz önünde bulundurularak üretim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekir der. Enerji Bakanlığı, TTK, TKİ başta olmak üzere kamu kurumlarının işçi sağlığı, iş güvenliğini merkeze almayan, güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden faydalanmayan, sadece çok daha fazla üretim ve kar amaçlı hareket ettiklerini, olası riskleri ve işçi ölümlerini umursamadıklarını göstermektedirler. ÇHD savcılıktan şu talepleri bilinir. Belirlenecek şüpheliler ve soruşturma sırasında ortaya çıkacak faillerin tespitiyle tutuklanmalarını, delillerin toparlanabilmesi ve delillere erişim yetkileri bulunan şüphelilerin delil karartmasının ihtimalinin engellenmesi için şüphelilerin maden sahasına girişinin yasaklanmasına, teknik inceleme için gerekli olan bilgi ve belgelerin öncelikle maden işletmesine ait idari bina içinde örneklerine vakit kaybetmeksizin el konulmasına, aynı zamanda TTK ve ilgili kurumların onaylı örneklerinin temin edilmesine karar verilmesini talep ederizler. Yanıt geldi mi bilmiyoruz. Gerek Ayça Söylemez'in Biyanet'te aktardığı, gerekse de Özgür Özel'den işte Erkan Baş'a kadar bir elin parmaklarını geçmeyen bir temsil ve vekilin ısrarla bildirdiği bir ihmal silsilesi, 41 insanın hayatına mal olmasıdır. Devletinin kendisini kanunların yerine konumlandırdığı bir sahnede ihmal, örtbas etme, sorunları çözmeme, nihai anlamda o yıkımı da beraberinde getirir. Sağır Sultan'ın duyduğu Sayıştay raporunda aleni bir biçimde devlet kurumu, ilgili bakanlık ve işletmenin sorgulandığı, çözüm yollarına dair önerilerinin de var edildiği bir zeminde kulağın üstüne yatılarak kapatılan şeyin bugün bir kırıma dönüştüğü, gerçekliği değilse nedir ki simsiyah? Yetkili nam temsilin cinayetin ta kendisi var edildikten sonra o cinayet mahallinde halen bulunabilmelerinin hesabını kim nasıl verecek? Öncesi ve sonrasında çıka gelen her detayla Soma, Ermenek, Oşırnak gibi pek çok başka yerde yüzlerce insanın canını çalan bir kara düzen temsilinin ve bununla beraber bu sistematiğin karşısında kömür için verilen mücadelede yaşam hakları ellerinden alınan unutturulduğu gibi bu hal şu şartlarda o Bartın'da mı unutturulmak istemektedir? Niye? Gerisi haberin sınırlarında zaten yetkilerini kullanıp da inisiyatif almaya çağıran metindedir ki sahiden görüyor muyuz bugün geldiğimiz noktada? Nereden baksanız 10 gün oldu ve 10 günde en ufak bir ilerleme yok. Olduğu gibi yerinde saymaya devam ediyor ülke. Ve bu yapılanları da zaten biz kendi kendimize sanki olmuş gibi geçip gitmemiz isteniyor. Ha, böyle şeyler çok kolay oluyor zaten, devamlı oluyor bilmem ne falan deyip de geçirsek nasıl olacak bu işler diye de sormadan edemiyor insan. Ve her defasında da başka bir yıkıma, başka bir cerahate, başka bir karanlığa uyanıyor ülke. Ve bu karanlığa uyanış da sadece tek bir biçimde değil, devamlılığı sağlama alınan bir şey. Birazdan zaten değiniriz. Yapılagelenlerin üstüne işte başamir bugün konuşmuş. Tabii ki TTB ile ilgili gerekli adımlar atılacakmış, ona değiniriz. Biz bu arada bu hayat hikayelerinin eksikliğini bilmem neyi fark ederken Türkiye operasyonlarına devam etti. Yani bunu biz katılalım katılmayalım. HPG diye bir gerçeklik var, PKK'nın silahlı kolu ve bunlara karşı kimyasal silah kullanımına ilgili bazı görsel paylaşımlar yapıldı. Bunlar kimisi montaj dedi, kimisi ihanet, kimisi vatan hainleri şudur budur. Tıpkı işte Artsakh'ta, tıpkı Libya'da, tıpkı Suriye'nin kalanında ki gördük, Suriye'de def ettikleri ya da oturtmaya çalıştıkları makamlardaki o personelin karşısına HTŞ diye bir şey çıktı. Heyetül Tahrir-i Şam. O da El Nusra'nın ya da El Nusra işte kaideci bir talebi grubunun farklı bir fraksiyonu. Bok değil kakalar birbiriyle savaşıyor orada. Ve Kürt halkının bütün kazanımlarını da orada da yerle yeksan etmeye çalışırken işte 40 yıldır aralıksız savaşılan ama ne hikmetse bir barış masası kurulurken akıllarından çıkmış olan o şey yeni bir yıkıma denk gelmişti. O da işte bu kimyasal silah kullanımı ile ilgili bir kamuoyu oluşturulmasıydı. Buna da Şebnem Korur Fincancı Hoca ve Türk Tabipler Birliği önemli bir seslenişte bulunmuştu. Neyse onu değerlendirmiş. Bir ara verelim, sonra devam edeceğiz nasıl olsa. Çünkü bu güdümlü ülkenin içerisinde biz daha bir acıyı konuşamadan yeni bir acı çıkıyor. Subliminal Horizon'ın parçasını konuk etmiştik biraz önce açılışta. Yani ikinci anons öncesi. Headbass Volume 9 Part 3'den B yüzünde Aaron Payne. Beat Mood'la beraber Contemplating. Hemen arkasına Aaron Payne'i bu sefer Every Time I See EP ile konuk edeceğim Rebel Music'ten. RMS ile beraber At What Cost sesli merhaba. Sesli Meram devam ediyor. Zurnanın zırt dediği yerlerden birisi daha. 40 yıldır devam eden bir istikrarlı ve düzenli ya da düzensiz bir savaşımın ortasında EPG milisleriyle ya da işte Kürt gerillalarıyla ya da bilmem neyle ya da PKK ile ya da şuyla buyla ilk defa çatışmıyor. Ama TSK burada bir kimyasal silah iddiasıyla çıka geliyor o görüntülerle. Ajans Nuçiye'nin Fırat ve bu belgeleniyor. Buna dair de bir kelam ediyor. Geçtiğimiz hafta işte Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği Başkanı. Adli tıp uzmanı kendisi. Sanki ben silah kullanmışlar demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir diyorum. Yani görüntülerde bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben kimyasal var demişim gibi lanse ediliyor. TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, yani ona da ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kuzey Irak denilen bölgede kimyasal silah kullandığı ve 17 HPG'linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülüp sosyal medyadan öne sürülen görüntüler paylaşılmıştı. Daha önce de incelenmişti. Belli ki sinir sistemini doğrudan etkileyen toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz. Bağımsız heyetler incelemeli dedi. Ve Cumhurbaşkanlığıyla MSB iddiaları tabii ki olduğu gibi saf dışı edip inkar ediyor. Bu arada Ankara Başsavcılığı'na bir biçimde Cebrem Korur Fincancı için suç duyurusunda ve soruşturmanın başlatılması ile ilgili bir haber düşüyor. 20 Ekim 2022 tarihinde PKK silahlı terör örgütünün sözde yayın organını falan filan işte Korur Fincancı hakkında 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 7. 2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmaktan, Türk milletini aşağılamaktan, devlet kurumlarını aşağılama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır deniliyor. Geliyoruz başamire. Başamir Amasra'da alınan derslerin sonunda işte her şey gözden geçirilecek sallıyoruz. Yarın Cumhuriyet tarihinin yani 25 Ekim günü Cumhuriyet tarihinin bir konut iş yeri arsa projesini törenlerinin temellerinin falanının filanlığının programını açıklıyoruz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım toplantısını yapacağız. Cumartesi TOG'un banttan indirilme töreni diye TOG falan. Bu arada tabii ki hemen fırsat işte gelecek yüzyıl işte jargonu şuydu buydu, hedef 2073 buydu buydu bilmem ne şekilleniyor ve bu şekillenmeyle birlikte hani işte bunu şöyle yaptık, şunu böyle yaptık, şunu şöyle ediyoruz falan diyor. Hep bir ilerlemeden bahsediyor. Olsa olduğu gibi 21 senede her yerinde sayıyor ve her şekilde gerilemeye devam ediyor bir ülke. Aile yapımıza yönelik tehditlere karşı aldığımız tedbirlerle merkezlerimizi güçlendiriyoruz. Aile destek merkezleri sosyal dayanışma merkezlerini güçlendiriyormuş. Ülkesine ordusuna alçakça iftira atan şahsın başındaki Türkle ile başlamasının milletinin her ferdini rahatsız ettiğine inanıyormuş Türk Tabipler Birliği'nin. Tabipler Birliği Başkanı diyor ısrarla. Bu çevrede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımızda hızlandırılmasının talimatını verdik. Terör örgütü destekçileri buralardan temizleyerek bu yapıların kuruluş amaçlarına uygun faaliyetleri yoğunlaştırmakta kararlıyızlar. Yani sizi bizim gibi düşünmüyorsa o insanın yaşama hakkı da tanımıyoruz. Bırakalım araştırılsın, bırakalım Cenevre Sözleşmesi var, uluslararası savaş yönergeleri var, şu var, bu var falan derken küçük bir Çin, küçük bir Kore olma yolunda ilerliyor ülke. Bu arada tabii ki kimse işte günlük geçim sıkıntısından bahsetmiyor, her gün akar yağar zamlardan bahsetmiyor. Olsun diyor. Mesela dönek bir vekil olarak artık nam salan Çelebi Efendi'yi en sonunda AK Parti'de stop edince AK Parti'de stop ettiğinde mesela sahnede eşiyle beraber konuk ederken işte PKK'liler üçer beşer onar doğuruyor diyor. Halbuki bilmiyor sanki hiçbir gerillanın doğurmadığını ya da evlenmediğini ya da şunu bunu sahibi olmadığını. Olsun orada da Kürtlere hakaret etmeyi kendine reva görüp işte bu durumda ikilemler ortaya çıkartıyor ve bu durumda yani geçtiğimiz gün pazar günü Diyarbakır'a gitti mesela Amed'i ziyaret etti. Hazreti Başamir. Burada da işte gelen tepkimelerden falan anlamadınız mı ya niye tepki vermiyorsunuz falan deyip işte hakaretlerini orada da yineliyor. Orada da diyor ki mesela bu adam Kürt değil deyip Selahattin Demirtaş'ı işte bu adam zaten işte Kürtçü değil ya da Kürt kimliğine haiz değil deyip Mithat Sancar Hoca'yı hedef kılıyor. Ne denirse denilsin ve nasıl olursa olsun bir biçimde de işte HDP'yi kriminalize edip siyasetini de bunun üstünden devşirerek ha HDP eşittir PKK, PKK eşittir Kürt noktasına tekrardan denk geliyor. Böyle yapıyor ama tabii kim farkında, kim niye farkında ya da nasıl farkında olacak bunu bilmiyoruz. Türkiye Yüzyılı başlıklı toplantıya Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol gibi isimler çağrılmış. İlginç Ne güzel. İşte devletimiz barışıyor, sürpriz medya ile barışıyormuş, bilmem neymiş falan derken işte bu linç kültürü ve kapkaranlık kendini yeniden var ediyor ve her defasında bir sessizlik oluşturmaya çalışıyorlar ki bu dezenformasyon yasasından bu yana kimse ne yazıldığını okumuyor, kimse ne bahisten anlatıldığını, herkes hıncını birinden çıkarıyor. Kimi sokaklarda işte palayla kovalıyor, birbirini dövüyor, dükkanlar delik deşik ediliyor, o onu kurşunluyor, bu bunu asıyor, kesiyor. Bir haberde İzmir Barosu Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle Aryan Turyan hakkında soruşturma başlatıyor. TSK'nin PKK'ya yönelik silahlı kimyasal silah kullandığı ile ilgili iddialarla ilgili konuşmasını ve Xinjiang Azadi sloganı atması sebebiyle Aryan Turan hakkında soruşturma başlatılıyor. İnsan bir taraflarıyla gülmek istiyor ama burası Türkiye. Burada pek bir şeye gülünecek bir yer kalmıyor. Çünkü adamın hem nefsini hem ruhunu köreltiyorlar. Aaron Payne, RMS ile beraber Just Say It, Rebel Music'ten hemen arkasına aynı ekipten Wycheck, Nulo ile beraber Abul Yaparcası sesli anında finale doğru gidiyor. We'll be right back. Dönüşüm, devinim, simsiyah, kapkaranlık ülke. Bu arada transfer haberleri dolaşıma giriyormuş. O oradan, bu buradan inanılmaz inanılmaz hikayeler ve birbirinden beter de çelişkili haberler, bilmem neler. Bu arada arabalarını altın kaplatan mafya takımı, ilginç Türkiye gerçeklikleri ve bir araya gelse, sanki bunları birleştirseniz bir araya gelmeyecek abukluklar, sabukluklar. Her şey simsiyah. Her yer simsiyah. Alabildiğince kapkaranlık kılınıyor. Cerahat öylesine laf ola beri gele bir mesele olmaktan öte elle tutulabilir, gözle görülebilir. Hayatın tam da merkezine odaklanıp dururken ortaya çıkan imge simsiyah bir hali bildiriyor. Grup toplantılarına sallana sallana mangalda kül bırakılmadan var edilen nutuklardaki dozajın tersinde bambaşka bir yarayı var eden, dönüştüren bir akım var artık. Hayatın enerjisini sömüren, gündelik halin ortasında yükseltilen yıkım, sınırlandırma, yok etme hallerini de yutmaya devam diyen bir akıl, akım, eylem toplamı var ediliyor. Biyolojik politikanın ekseni, düzen diye çıka gelen akım, mekanizmanın suna geldiği her şey çok daha kalıcı, derin yıkımlara çıka geliyor. Birinci haftasını geride bırakan bir yaranın, mevzu mesel olunmamasını ister adına dezenformasyon yasası deyin, isterseniz iktidar, muhalefet, şehit, kurban diye durulsun, o halle örtülmesinin utancını hangi gün aydınlık kalabilir ki zaten? Geçtik simsiyah, kapkaranlık bir hal dört bir yanı kuşatmaya devam ederken, sözün esirgenen her şeyi geri kazanabilmek adına bir eylem olduğunu ne zaman kim fark edecektir? Ne zaman anlamını varılacaktır ki onca afaki o kadar değersizleştiren yaşam idesini bir seçim, sandık, gündelik laf ebelikleri, sonsuz bir gümbürtü daha örtbas ettirebilecek midir? Etsin midir? Ya sonrası, ya ötesi, ya bir sonraki küçük kıyamet. Ne zaman? Sesli Meram bu denkliklerin etrafında konuşuyor. Sesli Meram sadece işte hani gerillaya karşı işte kullanılan kimyasal silah iddiasının peşinden konuşunca PKK'lı olmazsınız. Ya da işte Amasra'nın peşinden koşunca CHP'li bilmem neli şusu busu hani hesap vereceksiniz. Bahsettiğinizde devletinizin varlığı, bilmem nelerinizin bütünlüğü bölünmez. Söz bir biçimde hani Jinjiyan Azadi derken Aryan Turan gibi bir temsiliyetin ki var edilenlerin karşısında özgürlükçü hukuk, özgürlük için hukukçular derneğinin üyesi kendisi. Yani bunun gibi pek çok yerde, pek çok mantıkada, pek çok ortamda işte gerek HDP terörize ediliyor, gerek Türk gibi düşünmeyen öteki terörize ediliyor. Her şekilde anlam çalınmaya devam ediyor. Peki söz neye yarıyor? Ya da sözde neye varılıyor? Bunu düşünmek için çok kısa bir zamanımız var. Zaten Happy Topu şurada 2023'e 2 ay kaldı. Yarın güneş tutulması denen bir şey var. Bizim Türkiye'mizde de görülebilecekmiş. Ülkemizde, ülkelerimizde, ülkelerde. Bir de böyle bir şey var. Bu sarsıntılar içerisinde debelenip dururken o kapkaranlık tutulmanın arasında hiç değilse birkaç dakikada olsa düşünmekte fayda var. O söz neye yarar? Yarına çıkabilecek olan ülkenin karanlığının ya da bu karanlık ekseni var edenlerin karşısında söz sahiden bir işe yarayacak mı? Gerçekliğimizi bulabilmeyi becerebilecek miyiz bu müşterek talanının karşısında? Ne yapacağız? En büyük meselemiz. Wycheck, Johnny Boyaj'la beraber Darker Light parçası Spectate EP'sinden gelecek. Haftanın finali Rebel Music'ten. Görüşünceye kadar bağımsız, bağlantısız ve bağımsız seslerin güncesi Sesli Meram'daydınız.